بیٹھ بخیر بخیر کار شروع کر آسان آپ کی ڈیوٹی بھی شروع ہوئی ہوئی ہے آسان ہے جی بہت کرنی پڑتی ہے نہیں پہلے فائدہ ہو جانا کرنی پڑتی ہے ذرا تھوڑا لکھنے لکھنے اپنے لیے اپنے نوٹس تیار کر لیتے پھر آسان ہوتا ہے سلیم صاحب آپ کا کیا حال ہے خیریت ہے پشاور میں مستقل آباد ہو گیا عربی مستقل آباد اسلام آباد کی ہوئی ہے اچھا ٹھیک آپ کو کیا اندازہ وہ کہ وہاں بات ہونا چاہیے کہ یہاں بات ہونا چاہیے کیا محسوس کیا یہاں رہ کر کے وہاں بات ہونا چاہیے کہ یہاں بات ہونا چاہیے جی ہزارے والے لوگوں کو کہتے ہیں بلکہ زیادہ رخ پنڈی کا ہی ہوتا ہے، ہزارے کے لوگوں کا رخ پنڈی کا ہی ہوتا ہے جو ہر چیز میں میرا علاج مرجا سودا وغیرہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. آج کل عام طور پر آ کر لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، کیا ہو جائے گا، ہم چاہتے ہیں پاکستان چھوڑ جائیں اور مایا باہر منتقل کر دیں، کم از کم بس ہر کچھ چھوڑ جائیں، پنجاب چلے جائیں. آواز آ رہی تھی آپ لوگوں کو، حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سنتے سڑک جنگ ہو رہی تھی نا، تو اس میں پشاور پر بمباری ہوئی تھی، تو اس میں خاندان بمباریوں سے بھاگ کر لاہور سے پشاور کھایا کہ یہاں بہت بمباری ہوتی ہے، پشاور جائیں محفوظ ہوں. اسی رات بمباری ہوئی اور وہ خاندان اس نے مارا جی. تقدیر کے فیصلے سے کہاں بھاگ سکتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو وہ کر دیتا ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتا ہے اور اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو موڑ لیتا ہے، تو سب کچھ ہوتے ہوئے، سارے اسباب ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑ دیتا ہے، تو پھر چیز مسائل تو نہیں ہے کہ وسائل مل جائیں، حالات درست نہ ہوئے. دنیا کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو چیزوں کا اصل ہونا اصل نہیں ہے، حالات کا درست ہونا اصل ہے. دوائی تو آدمی کو مل گئی، لیکن دوائی سے آدمی کو شفا نہ ملی، تو وہ وسیلہ اس کو مل گیا، حال اس کو نہ ملا، فیصلہ کسی کو نہ ملی اس کو. اور دعا نہ ہوتی شفا مل جاتی، سبب تو نہیں تھا، حال اس کو مل گیا. پیسہ تو ہے لیکن آدمی جو ہے پریشان ہے، خوشی نہیں ہے اس کو. پیسہ تو مل گیا لیکن یہ ہے کہ آدمی کو اس کے نتیجے میں راحت نہ ملی، خوشی نہ ملی، وہ اس کا حال درست نہیں ہوا. جو اللہ تبارک نے فرمایا کفار کے بارے میں کیا فرمایا، جن حاضر ان فرمایا تو دنیا کا خیر سے ان کو میں اولاد اولاد اور درخت جی ہاں اولاد تو یہ معلوم اولاد ہو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تاجر بنے ڈالے، اب آپ کو تاجر بنے ڈالیں ان کے اموال اور ان کی اولاد ہیں جی اولاد تو یہ معلوم مراد ہوں ان نماز اللہ ہو، اس کے ساتھ دوسری بات ہی نہیں ہے، یہ بات فقط یہی ہے میں کرنا یہ چاہتا ہوں، میرا دوسرا ارادہ ہی نہیں اس کے علاوہ، انما عید اللہ انجازی بند رہا جائے، یہ اللہ نے اس لیے دی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ان کو عذاب میں ڈالے دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں عذاب میں ڈالے آخرت میں عذاب میں ڈالے، تو جی اس لیے نہیں کہ اسباب تو دے دیے ہیں جن پر راحت کے آرام کے حالات مرتب ہوتے ہیں، لیکن وہ اسباب دینے کا حالات میں نہیں دے رہا ان کو، اسی جن کو عذاب دلاؤں گا، یہ اولاد ایمان کی لذات کے ذریعے بنی۔ برطانیہ میں ہمارا سفر تھا، وہاں مغرب کا بیان میں نے کیا، آ کر بیٹھا تو ایک آدمی سفید ریش آیا، اس نے تعارف کرایا کہ میں یہاں ریٹائرڈ ریاضی کا پروفیسر ہوں، پنجاب کے کسی جگہ رہنے والا تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو قرآن سناؤں، سنائیں، بڑے درد سے اس نے قرآن سنا، پھر اس نے کہا جی میرے پاس یہ اس نے اپنے فائل نکالی، اس نے کہا میں روزانہ آیتیں لکھتا ہوں پھر ان کا ترجمہ لکھتا ہوں، آیتیں کچھ خط لکھ کر پھر ترجمہ لکھ کر کہا میرا اشکرا لگا رہتا ہوں، تو اچھی بات ہے میرا کل اگر اس نے کہا آپ میرے ساتھ میرے گھر نہیں چلے جائیں گے کچھ وقت کے لیے، میں نے کہا کیا کریں یہاں تو یہ ساتھیوں نے جو ترتیب مقرر کی ہوتی ہے نظم الاوقات اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے، ساتھی ہمارے نے اس سے پوچھا اسے بتایا کہ کل آپ کے علاقے میں بیان ہوگا وہاں سے پھر آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، تو ٹھیک ہے اس کے گھر پر گئے، گھر اس کا بڑی ہی جگہ پر بڑا گھر بنایا ہوا، اس میں سبزی کا باغ بھی اور یہ خوبصورت پھولوں کا پودے بھی اور اس میں یہ پھل کے پودے بھی، اس طرح کا مکان وہاں پر ہونا تو ایک پڑے گی، وہ ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ عام آدمی کا مکان دو مرلے کا مکان ہوتا ہے، گھر کے اندر رہنا عورتیں وغیرہ بھی تو نہیں کرتی، آپ پھرتے رہتے ہیں دو مرلے کا مکان ہوتا ہے، اوپر نیچے کمرہ ہو جاتا ہے، پیچھے تھوڑا سا جگہ خالی چھوڑی ہوتی ہے، آگے تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دیتی ہے، یہ مکان ہوتا ہے، خیر یہ پھر بٹھایا اس نے چائے وغیرہ کے منبر سے، خود ایک گھر والی گھر والی پردار ہو رہی تھی پاکستانی ہو رہی باہر نہیں نکلی ہو، تو اس نے اصل میں بلایا تھا، میں اپنا دکھڑا سنانے کے لیے بلایا تھا، دکھڑا دکھ ہے دل کا حال سنانے کے لیے، اس نے کہا جی ہم یہاں پر آئے یہاں پر نوکری کی، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، بیٹا بس بڑا ہو کر ملازم ہو کر چلا گیا، اس نے یہاں ایک مقامی انگریز لڑکی سے شادی کر لی، اور دوسرے شہر میں رہ رہا تھا، سنا ہمیں پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ہم اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے گئے، وہاں جب گئے تو انہوں نے چائے ہمیں پلائی، جب کھانے کے بعد قریب ہونے لگا تو اس کی گھر والی نے کہا کہ واٹس یور پروگرام، کیا آپ لوگوں کا پروگرام کیا ہے، کیا ترتیب ہے، مطلب یہ تھا کہ کھانے ہمارے پاس آپ کے بندوبست نہیں ہے، کہتے مجھے گھر والے نے کہا کہ ہم تو بوڑھے ہیں ہم تو بھوکے بھوک لگتی ہے بھوکے ہو گئے ہیں اب کیا کریں، تو کہتے ہم سے ہم نے اجازت لے لی اور جا کر ہوٹل میں کھانا کھایا اور یہ نیت کر لی کہ بس یہ آخری دفعہ آمد تھی پھر نہیں آئیں، تو بیٹی کا میں نے نہیں پوچھا کہ اس کا کیا ہوا، نہیں بری بات نہیں، اس میں اور ان کے دکھ کو دکھ کو تو بس آئے سامنے آتی آدمی کا نا فلا تو جب کم مال ہوں ملاد ہوں، تو آپ کو ان کی اولادیں ان کے مال تاجر بن ڈالیں، ان نواز اللہ ہو رواج بم پر حیات دی، اللہ چاہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو مبتلا کرے عذاب میں، دنیا کے عذاب میں مبتلا کرے، آخرت کے عذاب میں مبتلا کرے، تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اب میں اس بات میں اس بات کے لیے پریشان ہوں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے مرنے کا کیا ہوگا. یہ ایک ہوں بیوی اور ایک میں ہوں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارے مرنے کا کیا ہوگا. وہ پھر مقامی ساتھی کو کہتا ہے بڑا اس کا مکان ہے، یہ نہیں اس کا، اب اس بار کا خطرہ ہے کہ جب یہ دونوں مر گئے تھے یہ مکان گورنمنٹ کو ہو جائے، مسلمان کی جب ملکیت عیسائی حکومت کی ہو جائے گی، کروڑوں ڈالر، کروڑوں پاؤنڈ، کروڑوں روپئے نہیں پاؤنڈ آئیں. تو میں نے مقامی ساتھی سے کہا کہ ایک بات میں آپ خیال کرتا ہوں، اس کو اگر آپ غور سے سن لیں کہ آپ اس آدمی کے ساتھ رابطہ اور تعلق بڑھائیں اور اس کا مکان جو ہے اس کو کسی دینی ادارے کو دلوائیں، لیکن اس میں یہ شرط ہوگی پھر کہ آپ لوگ ان دونوں کے بڑھاپے کے ذمہ دار ہوں گے، آپ ان کو سنبھالیں، ابن کو بڑھاپا آ گیا آپ ان کو سنبھالیں گے اور پھر یہ جو ہے اپنا اس مکان کو کسی دینی ادارے کو دے دیں، تو ان کو اس بات کی سمجھ آئی ان کو ٹھیک ہوگی. تو یہ صورت ہے کہ اس چیزیں ان کے پاس تو ہوں گی لیکن چیزوں کے ذریعے سے حالات درست نہیں ہوں گے، حالات درست نہیں ہوں گے، حالات جو ہیں وہ تکلیف والے ہوں گے، حالات پریشانی والے ہوں گے، حالات مشکلات والے ہوں گے. جو سبب راحت کا آئے گا وہ راحت کو نہ دلاتے ہوئے زحمت کا اضافہ کرتا جائے گا، سبب تو راحت کا آیا زیادہ کی اس سے زحمت آئے گی، کیا کچھ حاصل تو نہ ہوا نا. اللہ تو بار بار باتوں کو پردہ غیب پر رکھا ہے، اگر یہ اس کو کھول کر بتا دیتے تو یہ دکاندار یہ دنیا دار آپ سے ہم سے زیادہ مشکل میں بیٹھے ہوئے تھے. کیسے سر ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کیسی کیسی کوئی صحیح لوگ دینی لوگ آ جائیں، شریح لوگ آ جائیں تو صحیح لوگ آگے نکلیں، نہ نکلیں ہم آگے نکلیں. میں نے کہا فکر نہ کریں، اگر دینی شریح لوگ بھی آ گئے نا تو پھر بھی لوگ آگے نکلیں. میں کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس وقت آپ کی گاڑی سینے تک ہے، کتنی گھٹنوں تک ہوگی؟ ہاں جی آپ سر ٹوپی پہنتے ہیں، انہوں نے جو ہے تو انیس گز کی پگڑی باندھی ہوئی ہوتی، اس سے بھی آپ سے زیادہ لے رہے ہیں، اس کی آپ فکر نہ کر، آپ سے زیادہ لیں گے. نہیں کیا لینا جی، انسان کی بیوقوفی کی انتہا ہوتی ہے کہ اسباب کو تو لیتا ہے، حالات کو درست نہیں کراتا ہے. اور حالات کو درست کرنے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، واہ برہ لگ بسلات، حکم کرو اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا، وہ صبر علیہ، خود بھی اس کی پابندی کرو. لا نفر کا رزق، ہم آپ سے روزی نہیں کرنا چاہتے، نہ نرزقک، روزی تو آپ کو ہم دیں گے. اولا کا بدلت تکوا، اور انجان کار ہے وہ تو تقوا والوں کا ہے، انجان کار کی کامیابیاں وہ تقوا والوں کی. اور اس میں صرف بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان یعید اکبر فقرہ، شیطان ڈراتے آدمی، اس نے کیوں کرو گے، اس دن کے کام کو شروع کرو گے، اس دن ترتیب کو لو گے، اس سے یہ نقصان آ جائے گا، یہاں پر ایک دفعہ مفتی معروف صاحب محمود صاحب کی حکومت سے شراب بند کی تو افسر کہہ رہے تھے کہ اتنا ریونیو جو بند ہو جائے گھومر کو کیسے چلاؤ گے، کیسے چلاؤ گے. شیطان ڈراتا ہے، اس طرح احتکاف میں اس کا بیٹا روزہ الگ کا بیٹا تھا ڈاکٹر خیر صاحب، روزہ الگ کا بیٹا احتکاف میں ایک دو دن آیا، دو تین دن تو وہاں تو ماحول ہوتا ہے اثر ڈالتا ہے. اس پر جسر آیا مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دینی زندگی اختیار آدمی کرے اور آدمی ایسے وہ ہو ماحول کا ہو کہ اس کے لیے مشکل ہو تو پھر کیا کرے. مجھے وہ میڈیکل کمپنی کا نمائندہ ہے نا، میں نے کہا یہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا ایک آدمی کے ساتھ، یہ پورا بادشاہ زندگی ہے اوپر ہے اور میڈیکل کمپنی کا نمائندہ ہے آپ کی طرح، اور اس کی سیل جو ہے ٹاپ کرتی ہے پورے صوبے کو اور سالانہ اس کو جو ہے انعام ملتا ہے وہ دیا کرتے ہیں نا اعزازات والے اس کو ملتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی بات سن کر اور بات سننے سے فوراً کھسک گیا ایک روز کے ساتھ بیٹھتے ہو بس نہیں چلتے آدمی کو جب آپ کے بس کی بات نہیں ہے ایک بات ہے اللہ یعیدکم مغفرت و فضلہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امید دلاتا ہے مغفرت کی اور فضل کی اور شیطان اور جائے تو دعوا دیتے آدمی کو فقر کی اور تنگدستی کا دعویٰ دیتا ہے تنگدستی کا دعویٰ دیتا اور کہتا ہے وہ یامر کو مسو الفاشا اور انسان کو برائی کی اس کو کرنے کو کہتا ہے ہمارے ساتھ انجینئرنگ ایک لیکچر ہوتا تھا اس زمانے میں جب میں آیا ہوں نا کلاس میں ہمارے علاقے جیسے ایک دم آیا مجھ سے کہتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب اوگی کا ہمارا علاقہ ہے اور اوگی میں دیکھیں آپ حیران رہیں گے وہاں پر کوئی سنیما نہیں ہے ایک سنیما ہم لوگ بنا دیں وہاں پر آپ کو کچھ تھوڑی روزگاری بھی نماز ہی پڑھتا رہتا تھا میں خیالات کا آدمی تھا دیکھے پتلے سے ان کو کیا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کوئی ہارس نہیں ہے وہاں پر ہم کو یہ معاشرے کو وہاں سورس آف انٹرٹینمنٹ مہیا کریں یہ ماشاء اللہ کتنی زبردست سوچ ہے خیر اللہ نے آخر پاکستان سے پاک کیا سے وہ جو نکلا باہر ملک گیا بس واپس واپسی نہ ہو سکے ادھر ہی رہیں تاکہ بچے جوان ہونے کے بعد بیٹی لدا کافروں کے ہاتھ کو چڑی ہوئی ہو اور بیٹے لدا کافروں کے ہاتھ میں کھڑے ہوئے ہوں اور صرف جو ہے تو کرسمس پلا کر کے آئیں گے ہیلو ڈیڈ با ہیلو ہاؤ آر یو اور با نہیں بس چلے گیا ہم نے حق آپ کا ادا کر لیا ہم نے ایک دوسرے کو کہا کرتے ہوں کہ یہ فلانا جو ہے یہ تو بڑا سنجیدہ اور روایتی آدمی ہے کیسے جی ایوری کرسمس ہی گوز ٹو وزٹ ہز پیرنٹس ہر کرسمس پر اتنا روایتی آدمی ہے اتنا خیال رکھنے والا آدمی ہے ہر کرسمس پر جا کر والدین اس کو ملا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیلو ڈیڈ ہاؤ اس بات اور کہتے کہ یو ول ونڈر بتائیے فار یو گاٹ سم تھنگ فار یو لیاس صاحب سوچتا ہوگا کہ شاید اس کے لیے کوئی کپڑے کا جوڑا لے کر گیا ہوگا کوئی جو ہے تو وہ لے کر گیا ہوگا کیا کہتے ہیں کھانے پینے کے لیے نہ کرسمس کارڈ لے کر آیا ہوں چاٹو بیٹھ کر چاٹو جی ہمارے صاحب اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ یہ بڑا بیٹا میرا جو ہے تو یہ تو حالت اسلام بنی ہے نہ نماز پڑھتے نہ روزے رکھتا ہے اور یہاں کے علماء نے کہا ہے خود جب تک گھر میں چھوڑے تو آپ اس کو برداشت کیے رہیں ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ فضل کر کے اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دیں میں کیا کروں میں تو باہر سے آئے ہوئے آدمی ہوں موٹی موٹی بات کہہ کر آپ کو چلے جاؤں گا آپ باقی مشورہ یہاں سے اپنے مکان میں علماء سے کریں جو آپ کے حالات کو جانتے ہیں جس طرح ایمانی سے جن لوگوں کو میں دیکھ کر آیا ہوں جس طرح ایمانی سے میں بات کرتا ہوں وہ جدا ہے آپ جس طرح ایمانی ملے ہوئے ہیں وہ آپ کے علماء کو ہی وہ بھی اس سطح پر علیحدہ مسئلہ آپ کو بتائیں گے جنوبی افریقہ میں ایک گیدرنگ میں بیان تھا میرا اس میں ہمارے شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے پروفیسر ندوی صاحب جو تھے ان کا ہی بیان تھا اسلامیات کے ریٹائر پروفیسر ہیں وہاں پہ انہوں نے بیان شروع کیا لک آنٹی بھی you will observe and your children will observe. And they will say that these are sex social workers. But mind it, you will have to tell your children that they are not sex social workers. They are prostitutes. دیکھو تو میں ٹیلیویژن پر دکھایا جائے گا کہ یہ سیکس سوشل ورکر ہیں, لیکن اپنے بچوں کو بتائیں گے آپ کہ یہ سیکس سوشل ورکر نہیں ہیں, یہ جو ہیں تو کبھی اور گندے لوگ ہیں جو بدکاری کرتے ہیں. تو خیر انہیں ایک بیان پتر ہے, بیان ختم ہو گیا. اس میں کوئی آیت پڑھیں, کوئی حدیث بیان کریں, کوئی صحابہ کا واقعہ ہو, کوئی جنت دوزخ کا ذکر ہو. جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اسی ماحول کا اس کا حال ہوتا ہے باطن کا, اسی کو کر سکتا ہے, اسی کو بول سکتا ہے. معلومات پر آدمی نہیں بولا کرتا, آدمی معلومات پر نہیں بولا کرتا, آدمی احساسات خیالات پر بولا کرتا ہے. وہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے بڑے بڑے دارالعلوم مجھے خاص طور پر تقاضا کر کے کہا کرتے ہیں کہ آپ علاقہ سے گزر رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آئیں. ایک دارالعلوم والے نے کہا کہ آپ, ہم نے کہا جی آپ کا تو ہم نے اپنے نظم الاوقات میں شامل نہیں کیا تھا آپ کی طرف آنا, تو ہم پھر آپ کے لیے وقت کیسے نکالیں. تو مدرسے والوں نے کہا کہ آپ 15 منٹ میں نہیں دے سکتے ہیں ہمارے لیے. میں نے کہا چلو جی 15 منٹ دے دیتے ہیں, اتنے اللہ والے لوگ مدرسے والے لوگ آپ کو لانا چاہتے ہیں. اس وقت احساس ہوا کہ ہم جس ماحول سے آئے ہیں ہم اس بات کو بول سکتے ہیں, یہاں کے علماء اس بات کو بول بھی نہیں سکتے ہیں. تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے اپنے ساتھ ہیں. پھر ہمارے مقامی تبلیغ والے ساتھی نے بتایا, انہوں نے کہا یہاں کی جماعت کے ساتھ چلا لگا لے آدمی اور آدمی کی زندگی نہیں بدلتی, اور تمہاری آئی جماعت کے ساتھ سرورا لگا لے چلا بدل جاتا. ماحول کے ساتھ خطا کاری ہے کہ ہمارا ماحول درست نہیں ہے, سوائے حال درست نہیں ہے اور اللہ کی پکڑ میں ہے. خوف اور رات سب کچھ ہوتے ہوئے, پریشانیاں, راحت کے سامان سب ہوتے ہوئے راحت نہ ہونا, اسباب کے لیے کوشش کر کے تھک کر ہڈیاں توڑ کر وہ کمائے آدمی اور حاصل ہونے کے بعد نتائج نہ دے رہے ہوں, زندگی کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اور وہ جو بات یہ ہے کہ وہ سامان کی ڈگر پر پڑ گئے ہیں, اس اللہ کی ناراضگی نہیں ہوئی. اس کا حال یہ چلی ہے, اس کا حال تو ماحول کو درست کر کے زندگی پر آنے میں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی آپ کچھ بات پوچھتے ہیں پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں. حسن صاحب کوئی بات پوچھو نا. اس پر خانی رحمتہ اللہ جو بات کی ہے نا اس حدیث پر, کہ بڑی یعنی خوف اور راز پیدا کرنے والی ہے, تو فرمایا ہوا ہے کہ اصل میں اس آدمی جو پہلے بھی اعمال تھے وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب والے نہیں تھے, وہ بظاہر جو ہے تو یعنی باطن میں ترتیب پر نہیں تھے, حال میں ظاہر میں نظر آ رہے تھے, اور آخر میں اللہ نے بھرم ہی کھول دیا کہ اس کو ظاہر کر کے اس کے نتائج سامنے کر دیے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ نیک اعمال پر چلتے ہوئے آدمی آخر میں تقدیر نے اس کو دیکھا دے کر برائی پہ پھینک دیا. اور میں آپ کو معمولی سی بات بتاؤں, میرا مکان تعمیر ہو رہا ہے, جب میں نے پلاٹ خریدا تو اس میں ایک آدمی رہ رہا تھا افغان, پوری گاڑی سر پر پگڑی باندھے ہوئے, اور وہ کوئی کسی پیر صاحب کا مریض, باڑے کے پیر صاحب کا مریض ہے, اور خود بھی کچھ لوگوں میں تعویذ وغیرہ کرتے تھے رہے. خیر جی, ایک دفعہ اس کے کنڈے ڈالے, اس کو سسٹم میں نے اس کے ادا کیے, جرمانہ ادا کیا, تو میرا بھی مسٹر کرتا تھا. دوسری بار سری گیس کا کیا, سری گیس کے میں نے پیسے اس کو دیے کہ یہ ادا کریں اس کے پیسے, اور اب اس کو پچھلے دنوں قتل کر دیا کسی نے, ساری مسی کو قتل کرنے کے بعد وہ جو چلا گیا, تو آج آدمی آپ نے کہا جی آپ کا میٹر جو وہاں پر تھا وہ بینکنگ والے اٹھا کر لے گئے, کاٹ دیا آپ کا کنیکشن. میں نے کہا جی کیوں کاٹ دیا؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ اصل میں آدمی نے پیسے نہیں دیے تھے, یعنی میرے ادا کرنے کے بعد بھی اس نے نہیں دیے. اور میں اس نے کہا کہ مجھے جو رسید دکھائی تھی رسید بھی جلی. اب آپ بتائیں, تو اس میں اس حدیث کا قطع یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. یہ ہوتا یوں ہے کہ وہ پہلی بھی ترتیب اس کی جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی ہے, آخر میں بڑم کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, باہر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی کو بھی قدرت نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں, کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں. رحمت اللہ یہ سے امید ہے کہ کرنے کی تو ٹھیک ہی جائے گا ان شاء اللہ, یہ وسیلہ نجات اس کا ہے. جی ہاں, اس پر ہی بات کی ہوئی, اس پر ہی بات کی ہوئی ہے کہ ایسے معروضی حالات سے گزر رہا ہوتا آدمی, ایسے معروضی حالات سے گزر رہا ہوتا ہے کہ ان گناہوں میں پھنستا ہے یا کرتا ہے, اور اس سے چاہتا ہے کہ مجھ سے نہ ہو, اس کی چاہت نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرض ظلم دیتا ہے کہ اس کے جو قلب کا حال ہے اس پر یہ پکا ہو کر اسے چھوٹ جاتی ہے اس سے بات, اور صحیح جگہ پر آ جاتا ہے. اس کا باطن قلب کا حال پہلے سے ایسا تھا, تو اس میں سمجھ نہیں ہونا چاہتا تھا. بدر کے جو قیدی تھے نا, بدر کے قیدیوں میں بنی ہاشم آپ کے اپنے خاندان والے بھی آئے ہوئے تھے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کفار کی طرف سے لڑے ہوئے تھے, اور آپ کے داماد کیا نام تھا, یہ زینب رضی اللہ عنہ کے جو خامد تھے, سعید بن عاص نام تھا, کہ آس تو بیچ میں آتا ہے لیکن وہ نام, وہ ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے اس میں جبرن لائے گئے. عباس رضی اللہ عنہ کو سخت کس کر باندھا ہوا تھا, ان کو رات نیند نہیں آئی, اور کراہتے رہے, فریاد کرتے رہے, تو دوسرے نے فرمایا کہ مجھے بھی رات کی نیند نہیں آئی. بہرحال سید کا حکم تھا, اس سے فیصلہ ہوا تھا. اپنے چچا کے لیے بھی کوئی ہدایت نہیں آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جی. کرتے رہے ڈرتے رہے تو ہر وقت لگا رہے جی, اس کا تو ایک دفعہ ہمارے بڑے اگر صاحب زندہ تھے, ان کی مجلس میں ہم گئے ہوئے تھے لنگیر بار, وہاں سے واپس آ رہا تھا, پھر ان کے مجلس میں بڑے بڑے افسر صاحبان جاتے تھے, سب بڑے صاحب دعا شخصیت تھی. ایک ان کا خاص خلیفہ ہوتا تھا جس کا کام ہوتا تھا سب کی پٹائی کرنا, یہ بڑے بڑے اکثر پٹ رہے ہوتے تھے اور مار رہا تھا, تھپڑے در مارنا اور ٹکے دینا اور کرنا, جس جو پٹے ہیں ان کو میں دیکھتا رہا نا, بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچے ہیں. تو ایک دفعہ افسر صاحبان کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ کر آ رہا تھا, وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ فلانا ڈاکو جو آپ کو یاد ہے, وہ جو تھا قاتل تھا اور ادھر تھی اور فلانی فلانی باتیں ان سے کہاں کہا پتہ ہے آپ کو کیسے بنا تھا. تو بھائی انہوں نے جو اپنے تجربے کی باتیں کی تو مجھے تو اتنا خوف ہوا, میں نے کہا کہ میں گاڑی سے باہر چھلانگ لگا کر میں پھیلا دوں, جان سے کہوں گاڑی روکیں گے میں اترتا ہوں آپ کو, سوچا کہ بیٹھنا نہیں چاہیے سر, بیٹھ گیا ہوتا دل خفا ہوگا. تو میں تو اس ڈاکو کے بارے میں کہا کہ اس سے کہا جب اس کو پکڑا گیا تو غریب آدمی تھا, اس کی گھر کی عورتوں کو سامنے بلایا گیا, اس کے سامنے درد کیا گیا. تو اس نے کہا بچے اس پتا سب ہوئے سکوں گا, یہ کہتے ان کے ہاتھوں ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کے ظلم سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ آپ جس افغان لڑکی کو گھر سے چھین کر لے جایا گیا ہو اس کا سارا خاندان خود کچھ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ بتائیں اگر ہمارے کو خوشی مسئلہ بنے بجن دے پاتے تھے تو ہے. یہ تو ان کو کوئی سمجھا نہیں رہا, لیڈروں میں اتنی سخت نہیں ہے, ہماری سکت سے یہ حال ہوا ہوا ہے, انسانوں کا یہ حال ہوا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے اس کو اس کے گاڑی چھیننے کی کوشش کیا جاتا بعد میں اسی ریپیئر میں تین چار دن پہلے, اگر میں بچا لیا اسے میں نے کہا کہ رپورٹ کرو کہ نہ سر نے کہا رپورٹ نہ کہوں بیا سڑے پرمانٹ سی ہو بیا خطرات ہو گیا مسئلہ فرنیچر گان بجرے کے اولاد فرنیچر گان جب بہت میں نے ترغیب سنگھ اچھا ایس پی جو آج کل پشاور کا ہے ڈاکٹر ہے نا, میں ڈاکٹر سلمان میرا کلاس فیلو ہے, میں نے کہا درخواست تو دے دو چلو رپورٹ نہیں کرتے ہوں یا درخواست اسی پر تو پولیس کو مستقبل میں کام کرتی ہے اور اس کو رہنمائی ہوتی ہے اس وقت. میں رقم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب طارق صاحب کے پر جو ڈاکہ پڑا تھا نا راستے پر سے گزرتے ہوئے, تو اللہ نے مدد فرمائی ان کی پکڑے گئے سارے. بعد میں ان کے علاقے کا جرگا آیا ہم سے بات کرنے کے لیے, جرگے مقامی مدرسے کے محتمن صاحب اور مقامی امام صاحب جو درس قرآن وہاں پر دیتے ان دو کو لائے گئے. تو میں نے ان کے میں نے خود ڈانٹ اور جھاڑ پلائی, خدا نہ خاصہ اگر آپ نے ان کے والد صاحب کو قتل کیا ہوتا اور آپ آتے ہمارے پاس کہ ہم معافی جاتے ہیں معاف کرتے ہیں ہم آپ کو معاف کر سکتے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں, لیکن ایسی غلیظ اور دوسری بغیرتی کے کام کرنے کے بعد آدمی معافیاں مانگنے کے لیے آتا ہے. اور مولوی صاحب آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہ جو آدمی شریف خدا کے ملنے میں حرج ہوگا وہ رضوات الخبال میں ڈالا جائے گا؟ تو دونوں نے کہا نہیں اصل میں ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ علاقے کے سارے لوگ ڈاکو ہیں, ہم اس لیے آئے کہ فرمان اچھے لوگ بھی رہتے ہیں, آپ لوگوں کو دکھ ہوا تکلیف ہوئی ہم اس کی معافی کے لیے آئے ہیں. جب اتنی سخت ہوئی معاشرے میں نہیں رہے گی تو یہ تو تیار معاشرہ ہے سب ہونے کے لیے, خیر کی تو سمجھنے والے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ